بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ديته ولكي سورة الأحقاب داش پاک سلو اختم ده ترتیب مصحبی کی اوش پاک شبیتر روس تر سورة جاسی و مخیر زاریات ننال شوه ترتیب نزولی کی پلسم د نبوت باندې نازل شوه مکسر ربدار په جاسیه کې و جواب د اغلسم شوبه نه و جواب د ایولسم شوبه دارنګ مخکې جواب د ټول شبهاتنا پر قوسرا پد الله مخلصین له الدين ندل ثانه تجرا ومن ازل مما يدعو من دون الله پنځم آیت بل دارا چې مخکې دا پر شبهات و او د الله عقلیا اوس مطالبه را په دلیل سره په شرک داور صورت سره دا پر شبهه یو لسمې چې دی ویل چې په دعا د غیر الله کې برکات دی او دارنګه دا پر مصائب دا کی داغی جواب داره پلولا نصرم الله اتیشتم کی بوی اورد شرک پی تصرف بای سلورم او دارنگی اتیشتم آیت اورد شرک پی دعا سلورم پینزم او دارنگی اشپگم رد شرک پی لیل ماتم نهم او اتیشتم رد شرک پی لیل عبادت شلم آیت اسمائی حسنا دی صورت کی بحث پی تکرار نه دی خلاصر صورت سرا دی که دو بابونه دی اولانه باب تر ده پنځه لسم آیات پورې او دی که ترغیب دی قرآن کریم ته دویم آیات کې او دلیل یا عقلی دی مختصر د پاره د اثبات د قیامت او د توحید دریم آیات او مطالبه را دلیل در مشرکینو نه څلورم او رد دی په شرک په دعا پنځم او دارنګ شپږم آیات زجر منکرین د قرآن کریم ته اتم او و مواتم او یول سمات دلیل نقلی کتاب د موسی علیه السلام نه لسم دول سمات او اخر کی بشارت دی لسم سر لسم بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد د نن د الله تعالی چې عام مهربانه او خاص مهربانه دی شروع کوم زره د سورۃ حمیم الله عالم مرادی تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم نازل اول دے کتاب دا اللہ طرف نے چ غالب حکمت والا دے دا ترغیب شو قران کریم ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق من نری پیدا کل اسمان از مکی آسم ما بین دے دوڑو کریم اگر پاک سرام پیدا کری بیا قنی واجل مسمى او پنیټی مقرر سره یو ټیم پورې باید او بیا خدمت می دا دلایل ذکر کوي عقلی چې الله رب عزت اسمان نظم کو پیدا کړی دا اواز چې ما بین دې دوړو کریم دانری پیدا الا بلاقه مگر فاقام واجل مسمى واجل مسمى پاغنیټی مقرر سره مانا تقدیر او دارنگی اجل اللہ رب عزت تا مقرر کری چی با دیر ٹیم کی بدا ختمی گیم حاصل دارے چی دا نظامی علمی او دارنگی سپلی او وستی دلالت کری پا توحید دا اللہ تعالی و پا باس بعد الموت بانیم والنزین کپرو عما انزیرو مورزو نوا کسان چی کبر کردانا چی دیر اولیشی مخڑون کی دیم اما انزیرو کی اشاره د انبیاء او کتب او رسول قل رایتم ما تدعون من دون الله ویا چه خبر را که دعا چه تاثر امدد که وی سوا د اللہ تعالی نام ارونی وکی وی ماتا مازا خلقو من الارض چه دیو تشه پیدا کرید اسمانون نام دی که طلب دلالیل در مورزینو داغی پر شرک بانه او زجر ده پا شرک پی تصرف بانه حاصل دارے چھ بزمکہ کے خلق یا پاسمان کے شرکت پا تصرف کی دلیل لے پولوحیت بانے نکستا سوالی ہاو کردے یو قدرت سوک دا یو قدرت ویب دے آئے کے آوی پکے نوی خیوئی او دا دلیل عقیدے او قدر سنن بے دلیل نقلی دے کتاب اللہ تعالی یار مخینو پیغمبران حاصل دارے چرا تبیر کے اوکنے دے مخینو پیغمبرانو نام یو سراوڑے یا داغی سا اثار خو پیش کی کنا چاغ دلالت کی پولوحیت دا معبودان استا سبانی ورطا ویا ما تدون من دون اللہ آج تاثر مدد کوئی سوا دا اللہ تعالی نارونی وقی وما تمازا خلقو من الارض چچے پیدا کری دزمکی نام چچے پیدا کری چی بتا سبانی اشتبار آگلی دا مخلوق ام لهم شرکن پی سماواتی اشتدی لرابر خباس مانونو کی ایتونی بی کتاب من قبل آزام اراؤلی ما تا کتاب مخیر دینا کتاب نام دو قرآن کریم نمخی جکیم کتابی او آغی کدام سلی او آثارت من علم یا نقل شوی دلیل دا علم مراد دینا حدیث تمخینو پیغمبرانو اکرم اوی ان کونتم صادقین کو چیرے تاسو رشتینی وئی حاصل دارے چھ بغیر دا کتاب اللہ او دا حدیث نصیق نصابتی گئی نتاز دروغ جنی وئی ومن ازلو مم یدعو من دون اللہ او سوک دے دیر گمراہ دا آچانا چھ بلی سواد اللہ تعالی نام من لا یستجیب لہو آسوک چھ قبلتے نشکولے در پارا الائیو من قیامات تر دور از دا قیامت پوری دا تاکید دے چی چگی ورطا ور قیامت دورا دا پوری ستا مدد نشکوی او بلا دارا چی وهم ان دعایم غافلون دوی دا بلن داغین نا خبر دیم و یاوری و یاوری اللہ وی تی غافل دی ماللہ سجیب لو حاجتم دینی شکورا کولی او ساوریم نام و ایزا حشر الناس و کانو لو مادان و کلا چرا جمع کلش خلق نوشی با دیر پار دشمنان چوک بولا دشمنان شیولیا و کانو بی عبارت امکار پیرین او دی بشی پا عبارت دا امکار کون کیین حاصل دار چیه مشرکا دار چا چیتے عبارت کے اولیا ورطا ویدا خستا دشمنان دیم بی ورطا قیامت کے پتا ولی دا پیر بابا او دارنگی دا کم اوچا چه عبادتو نکی دا بردی خلق دشمناش و ایزا تدلا علیهم آیاتنا بیناتنا و کلا چه بیانیگی پر ایبانیاتنا زمان واضحا زجر کن کرد قرآن قال الذین کفرون و یا کسان چکو بری کرده للحق حق لما جاو مار کلا چرا غدیتا هزا سیر مبین دا جاد دیخ کرام ام یقولون افتران آیت دوی وی جد زانے جوڑ کرے دے قل حاصل دارے گولو کمار زانے جوڑ کرے نما دبا عذاب رکھ لیش او سے پیدا را چزیر زانے جوڑ کمو عذاب را ترک لیشی قل انفترائی تو وَيَا كُچِرِ مَادَ زَانَ جُرْكَئِ دَا قُرَان فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ نَتَاسُ مَالِكَنِي زَمَانَا مِنَ اللَّهِ دَا عَزَابَ اللَّهَ نَشَيْنِ سَيْمِ اللَّهُ وَمَالَ عَزَابَ رَكِ هُوَ عَلَمْ بِمَا تُفِذُونَ دَا اللَّهَ كَبْوِيَ پَاچِتَ سُنَّ وَزِفَائِكِ تُفِذُونَ مَانَ تَشْتَغِلُونَ خِلَافَ اللَّهُ رَبُ عِزَّتْ پُوِي چِتَاسُ دَاغِ خِلَاف مَشْغُولِيگِ کپا بی شہیدم بین و بینکم کافر دا اللہ گواپ میں زمان استازو گی و هو الغفور الرحیم و دا اللہ بکن کے و مہربان دے حاصل دارے چھو توبہ و باسی اللہ بکن کے و مہربان و بم بکی قل ما کنتو بدعم من الرسل دا جواب دا سوال لے سوال داو چې داته سوی دا خو نور شان دی ویلی نو جواب چې زه خو ناشنا نیم قل ورته وایه ما کنت بدعا من الرسل نیم رالیږل شوی د رسولان نوی رالیږل شوی د پیغمبرانو نه مانا سم ماجی تکم بی امرین بدین لم یاتی به الرسل ما تاسو دا نوی سنی در آوری چه پایی بانی نورو پیغان باران ندراتی ندی کلی قبلی مخی زمانا بلکه بل جیتو بی مسئلتی توحید اللتی یا مجمع علیه لیل انبیاء آغا مسلمی را آوری چه آغا مجتمع چه آغی بانی انبیاء علیه السلام جمعون سورت انبیاء پینجیشتم که آغازی کرده قل ورتو ایما کنتم بدعا من الرسل نیم از اون نوی را لگل شویر پیغمبرانو نام و ما ادری او نپویگن زمایو پلو بی چه سبک اولی شما بانی ولا بی کم و نبتاسو بانی خود دنیا قیده سو لگوی ما کنتو بی دی ورتو ایلو تا که پیغمبری منترا شام احوال بیان کام نغول ما ادری ما تا پتنشت زو عالم الغیب نیمه دارنګه ملګری ویلو تبه تر څو پورې په دې سختو کې د تکلیفونو باندې راځي داغه ول ماته پته نه نبی له سلام علم دی ما یا پلو بی ولا بكم چا په مکه کې و پرې خو دا شمه کو نه امر بر هجرت راته کیږي دارنګه ولا بكم لانکم تؤمنون او توعذب خدا د دنیاوی امور سره تعلق سات البته د په حق د اخرت کې نه اعوذ بالله به خو نبی رسول الله جنتی دی و دې کوم شک نشته به څو کو چې د آیات منسوخ دی په آیات د شورا سره دا د ورو جنا او سید انا چې د دغه دنیا سره تعلق سات چې نبی علیہ السلام ما ته پته نه ما ته دا علم نه چې زما سره به څه کیږي څه وکوم دا رنګه کوم سوالونه چې و داغه مطابق دا جواب ورکړل و ما ادري ما يفعل بي ولا بكم او نه پوي غمزه چې څه وکول شي به ما باندې او نه پتا سب دنیا کې ان اتبع الا ما يوحى الي اذا تابدارنكم مگر دا چې وحي کې ماته څه شو وای چې ماته کې دا ته تابدار یو دې ځکه له سې ذکر کړی دا آیات مبارکه چې دې کړه د پاشا باندې چا غي نسبت د هر د علم د هر شي کې د کلیات او جزئیات بعض اولیات چا یې فرض پوي نبی له سلام وي زنه پوي ګمه دې نه اولیا پوي قل رأيتم مرتوايا خبر راكي ماتا إن كان من عند الله زجر اپنكار دا قرآن سا كوچير دا قرآن دا طرف دا الله تعالى نوكا پرتم بي او تاسو كبر قريب ديباني دا مخيات پرويلش إن التبع لما يهيلي زتابه دار نکم مگر داس شوای کی ما تو ما انا الا نذیر مبین و نم مگر زیر اون که کارم قول ایتم دازل شپین کرد قران ان کان من عند الله هو یا خبر را که ما تو گچری دا قران ده طرف الله تعالی نام سیدو قران دی و کفرتم بی اتاس کو بر کوی دیوانه وشاید شاید من بنی اسرائیل وکفرتم به جزا محذوبا معنا اے الستم اذل الناس عینی و تاسو گمراه خلقنا وشاید شاید من بنی اسرائیل او گواہی کړي او گواہی کون کړي بنی اسرائیل نا علامسی فمثل دیوانه فامنا مثلیت په بعضی امور کې دا چې کونی من الله چې دا طرف د الله تعالی نه یې شاهد څوک دی څوک عبد الله بن سلام دی چې هغه اسلام راوړ هغه سوالات کړي او بیا ایمان راوړل. سید عارف چې دا خو ایمان هغه راوړل په مدینه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات دوه کار مخ او آیات نازل شوی په مکه کې څنګه ته مراد دی سید عارف چې مراد د شاهد نه موسی ابن عمران دی او دارنګه مثال د قران چې دغه تورات دی او شهادت دا سره اخبار دی په بسد د نبی علیہ السلام باندې چې په اخره زمانہ کې و پیغمبر راځي او ایمان پای سره او دا خبر په تورات کې موجود دا مقصد دی او چا دا ویل چې شاید نه مراد شخص معین نه دی مراد بلکې تقدیر داره کوچیرته سره منصف او عارف په تورات باندې آغا وین نبی علیہ السلام او دا خبر واری ناغا با بدی بانی اقرارو که ایمان با پدی بان راوڑی چه دا خمده پیغمبر دی تا کم چه اللہ وعده کریو او گواهی کریو او گواهی کون کریو بان اسرائیل نالا نسی پا مثل دی بانی پا آمنا دو ایمان راوڑی دی وستک برتم و تاسولی که این اللہ لا یدین قوم الظالمین قن اللہ توفیق ده هدایت نور که قوم ظالمانو تا وقال الذين كفروا او يا كسان جګبر کړي الذين امنوا اي كسان ته چې ایمان راوړل دي لو كان خيرا کوچیر وې د دین غورا او حق خيرا نه مراد حق دی غورا ما سبقونا اليه ندي بوران دي وره نو کله دي ته زمنګ نه دا صحابه کرام دیو ته هیڅ شنه ښکارې ده ویل کوچیر ته دا دین صحیح او حق ونه دی به زموږ نه وړاندې والې ورته نه وی کړي ما سبقونه ایلې دې به وړاندې والې نه وی کړي دې ته مانا دا کمزور خلق بلال شو عمار شو صہیب شو خباب شو دا چې کوم دی دا د مشرکینو خبرې چې دا صحابه کرام ورته کمزور ښکاری ده او دې دور کې داس خلق شته صحابه کرام ورته کمزور ښکاره خبرې وکړي وایي لم یهتدوا به پس یقولون هذا ابن قدیم او کله چې دی وایي لم یهتدوا به او کله چې دی هدایت نه کړی په دیوا په دې سره هدایت پیدا نه کړی په دې سره پس یقولون نو پس خامخا دوی وی ها زای کن قدیم چه دا دروغ دی پخوانیم حاصل داره چه دی پا دی دالله پا کلام بانی پویان لریم ویزلم یختدو بی او کلا چه پویان لری دی پا دی کتاب بانیم نو ضرور دی وچ دا دروغ دی پس یا قولو نازای کن قدیم نو دی وچ دا دروغ جوړ کلی شوی دی زار دی بخوانی و من قبلی کتاب موسیٰ و مخیر دینا دا دلیل نقلی و ترغیب دی قرآن او مخیر دینا کتاب دا موسیٰ علیہ السلام و امام الپیشوام پایی که دلائل دا توحید و دا صدق دا نبیو ورحمتن ورحمت وهذا كتاب اعدا قران كتاب ده مصدق و تصديق كون كه لسان عربيا پجب عربي كه لينذر الذين ظلموا در پارا چي ورا كه سان چ ظلم کړه ده وبشرى للمحسنين وزير در پارا دني كانوا ان الذين قالوا ربنا الله یقینا کسان چې هغه وی چې رب زمونږ الله تعالی دې بشارت دې ثم استقاموا بیا مضبوط لري او درې پای باندې فلا خوف علیهم پس نه به یې پای باندې ولا میزن او نه به یې غمجن شي اولئک اصحاب الجنه د دا دار پر بشارت دا کسان خواندان د جنت دي خالدین فیها همیشه پای کې جزاء بما کانوا یعملون دا بدل رب سو دا عملون شده کول وستین الانسان بی والده احسانا دویم باب دے آخرہ پورے او پا دے کی بیان دے دو قسم دے انسان مواحد محسن دوالے دے انسرا پنزل سمایت بل مکذب و متکبر واللہ سمایت او بشارت داول دے پاراش پارا سمکی او تخویب دے دویم دے پارات اللہ سمکی بے دلیل نقلی دے پا واقع دے ہود دے پارات تخویب دنیا ویدہ با ذکر کئی دیوش نوالا تر دیوش پوری بیداور صورت دا تیش کی او دلیل نقلی دا پیریانونا دا پار دا شاد تشجی پا یو کم دیش کی تر دو دیش پوری او آخر کی اثبات دا قیامت دا دری دیش کی او تخویب دا سلور دیش کی او تسلی دا نبی علیہ السلام تا پینز دیش کی او سوین الانسان بی والد احسانام او مون حکم کړل انسان تر مور پلار سره احسان کولو چر مور پلار سره احسان کا حاصل دارې د مخسر مناسبت دا چې دا استقامت نه خبره خبر ده چې بیر الوالدین د مور پلار سره احسان کول حملت امه کرهن و وضعت کرهن پور تکړه دلارام او د پته کلیب باندې اوازات وکړه او زیګې دلارام په تکلیب باندې اول مور مخې کله ذکر مور سره د تعلق دی د مور په خېټه کې پیدائش بیداغې نه پیدائش به تربیت دا یې پزیمش وحمل او فصال 30 شهرام او پرته کول دا د تینا پرې کول دا د دیرش مرسی سلاسون شهر حتی اذا بلغ شده و بلغ 40 سنه تر دې چې کله ورسیږي ځوانې خپلې ته بلغ شده بلوغ په اعتبار د علم سره و بلغ 40 سنه ورسیږي څلوېښت کلونو ته دا بلوغ په اعتبار د عقل د څلوېښت کلو نه مخکې انسان سره دا احساس نه د مور او پلار سره په باره کې د احسان بیا وروسته احساس پیدا شي. قال ربي اوزعني نو دی وویل رب زما توفیق راکې ما ته ان اشکر نعمتک التي انعمت علیهم چې زه شکر وکم د نعمت ستا هغه چې تا کړی دی په ما باندې وعلى والدي او پا مور و پلار زمان باني وان اعمل صالحا او دا چه عمل وکم نیک ترضاه چه تخواه کی آغام واصله لی پی ذریت و نیکان کمال را اولاد زمان اللہ نیک اولاد را اللہ کا اولاد منیکان کا انی تبتو الیک یقنن ز توبه و باسم تا تو انی من المسلمین یقنن زیم د مسلمانانو نا غاړې کودن کنا ست احکاماتو تا اولئک الذین تقبلوا ما سن ما عملوا و نتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنه دې ته اوس بشارت چې مور او پلار سره احسان کوي نیک اعمال کوي او دعاګانې کوي نو الله ودا کسان نه تقبل انهم مون قبل د دین احسن عملو ډېر ښه چې دوی کړی دي احسن عملو چې موافق د قران او سنت سره وي و نتجاوز عن سیئاتهم او تېرېدل کوو موږ د ګناهونو د دینه تجاوز سره مالا چشم پوشي بس پروا یې نه کوو بیا اصحاب الجنه دوی به په خاوندانو د جنت کې مانا جنت ته بځي وعده صدق وعده د رښتیا وعده صدق الذي كانوا يوعدون وعده د رښتیا او الها غدا چې دوی سره وعده کړه مانا الله سره دا وعده کړی دا د رښتیا اول کول کیږي والذي قال لوالديه وفل لكما تعيدانني ان نخرج وقد خلت القرون من قبلي دا اوس دویم دی چې د مور او پلار نه فرمان او هغه څوک چې وي مور او پلار ته اوپل لکما افسوس یې په تاسو باندې. بعض کسان دا یو صحابي په باره کې وایي لیکن دا هغه شان کې ګستاخی ده. حلاکت دی تاسو لرا تعیدان آیا تاثیر وی مال را وق ان اخرج چې زبا راویستل شما. مقصد داره دا منکر د بعث بعد الموت د مرګ نه وروسته راپورته کېدل نه مانی او دلیل دا پیش کوي وقت خلت القرون من قبلی او حال داره چې تیر شوی پیړۍ مخکې زمانه ای که خویم نرپید رپورت شوی و هما یستغی سان الله و مور اپلاری دوڑا پریاد که اللہ تعالی تاوی لکا حلاک شیان من ایمان روڑا. ایمان روڑا پس بانی پا باس بعد الموت او پا نشور بانی این واد اللہ حق یقین وادد اللہ حق دام فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذَا دَانِرِ مَقَرْ قِسِرِ پُخَانُونَ. دا دویم دلیلو چه دا خور پخوان را روان قسیری وسا پوری لاسوک داس شوی اولائک الذین حق علیهم القول فی امم تخویب اخروی. دا دویم قسم دا پار دا کسان دیچ سابی شوی بدیبان قول دا عذاب پی اوامن پا اومتنو کی قد خلد من قبلیم چی تیر شوی مخیر دینا من الجن والانس دا پیریان او انسانان نا انهم کانو خاسرین یقینن دیو تاوانیان. ولکل درجات من معاملو دا پار دا هر یو درجی دی آشده کئی دا دوار پریقین سر تعلق لري. وليوفيهم اعمالهم او چې پر ورکې دي تا بدل را منو دي وهم لا اجدمون او په دې بظلمون شي. حاصل دارې دیونه کې باندې کمی او دارنګې چې چې بده کې الله عبادت به زه تي ګنا. ويوم يرز الذين كفروا على النار او کلا چې پېښ شي کسان چې کوبرې کړلې پور باندې. دا تخويف اصحاب تم تو یہ بات گم پی حیات گم دنیا برباد کروی تاسو مزیز تاسو بجند دنیا کے دیو تا بدا ہوئی دیشی بی حیات پا بارد کافی روکے لیکن صحابہ کرام تیرے دل دیر وجنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صحابه او توایی او کچر تا دماغ خواقه وی او گختل امیستا سنو از دماغ که خوراک وی خیسته لیباس مه. لیکن زید دا از طبقی تویی باتی دا داغاننگی روست پریدم دا دیر وجنا نیکان خلق چی دی آقاوی دی تویی باتو تا دا توجه نورک. جابر رضی الله عنه یو ظلمی غوخی تڑا و شنوه مخصلا عمر جمع بخواور علم ویلدات شیر جابر ما ورطا خبر رکو ناغا ورطا ویلن او کل مشتهیتا اشتریتا کل چستا یو شیط اشتحاکی گی ناخلی بی اما تخشا ان تکون من آلی آزی الآیان آیتا نی ریگی چیسی نشدیات نش اصحاب دن تیباتی کم برباد کړیو تاسو ما زیخ خپل په حیات کوم دنیا په ژوند دنیا کې واستان تا تم بیا تاسو په دې خستري پای او دې باره کې مفسرین او بیا ډېر تفصیل کړي. د نبی علیہ السلام حالات ذکر کړي پالیاو ماتو ځونه پس نن په بدل درکول کې تاسو عذاب الهونه د عذاب د ذلت بما كنتم تستكبرون فسوداج تستكبر كوا في الارض فزمكاكيم بغير الحق فنا خسر وبما كنتم تفسقون فسوداج تستفسق كولون. واذكر اخا عاد اذا انذر قومه بالاخاب آیات کدی تا ورور د عادیانو کله چې راولله خپل قوم په احقاب ځای کې هلته خلکو له یې راورکول دا وایي په شام کې یو ځای څوک د عمان او د مهره په منځ کې خو بهرحال دغه ځای کې چې کوم دی عادیان هغه یې راول دغه یې راول هود علیه السلام اذا انزل قومه کله چې راوخ بل قوم نه رب الاحقاب په احقاب مقام کې وقد خلت النذر من بين يديه يقينا تیر شو ايرون کې مخکره دنا ومن خلفي او رسول دنا ما نه رستم دراغلی ومه کمت تیر شو پیغمبران الله تعبدوا الا الله پدې خبره چې عبادت مکوې سوا د الله نه دبل چا اني اخاف علیکم یقینا زیره ګم تاسو باندې عذاب یوم عظیم د عذاب در زینه قالوا اجئتنا لتعفكنا عن الهتنا دا غین کار ذکر کړي چراغ د پیغمبر ته مانا دار ته موږ د خپل الیها او د تعظیم نه منای کی او د هغه د بندګۍ نه ماړې اول دې اترات لیکلی موږ ته لتا پکنا ان الیاتنا قال وجئتنا دی ول ترات لیکلی موږ ته لتا پکنا ان الیاتنا چې واړه موږ د خپل معبودانو نه پاتینا پس راتلو که مونگ تبی ما تعیدونا آچز مونگ سر وعده که این کون تا من صادقین کچی ری تدریشتون نئی بس عذاب دیراولا قال انما العلم عند الله نویلا پیغمبر نشتر علم دادی مگر دالله سرده عند الله پنیز دالله تعالی حاصل داره چه علم دا عذاب دالله سرده نا پیر علم غیب دادا پیغمبر قال انما العلم عند الله دویل چیقن علم د الله سره د عذاب و بلغكم ما ارسلت به خزما خدا کردی اوزر سمتا ساعت زرا لګل شه پای باندې ولکنی اراکم قوما تجهلون لیکن زین تاسلر قوم جاهلان قوما تجهلون قوم جاهلان مالدار تاسو دینه پوی چې الله رب العزت دې عالم دې او قدیر دې او پیغمبران چې مبشرین او منذرین لګي قوم تشهلون فلم ما راوه عارضا مستقبل اودیتهم دې خو عذاب وکړو د الله او عذاب می پیراوس طریقې دا غوا پسر کلا چې ولود دا عذاب عارضا لن اوریدا مستقبل او دیتیم چرا مخامخو آغا میدانو نردیتان اوریزو قالو هازا عارضو منترون آدیویل داوریزا چه باران کون کلا پا مونگبانی وی اللہ پا مونگبانی باران کئی اللہ وینا بل هو مستاجل تم بیم اویلشو بلکه دا عذاب دی چه تاسو جل غوطو پا دی سرام دا فازا د وستا ستاراله تاسو ډیر جل غوښته ریحن پیازا بنریم دا سلې د چې دې کې عذاب دې درناک او تاسو ورسی تو دمرو کل نشین بی امر ربیان هلاکی هر یو شی بی امر ربها پارا مردر خلبانی پاس باو مانا دا کم شیز دا حلاکت چورتا اللہ ویلی با حلاکیم پاس باو پس دی سبا کلا یورا الا مساکنم چنی للمگر کورنر نلی للکی للمگر کورنر دیم لا یورا الا مساکنم چنی للکی للمگر کورنر دیم کذالک نجزی القوم المجرمین دا عشان مونگ بدلا ورکو قوم مجرمانو تا رسو نور پارلا تخویب چه گورو کتاسو نا پرمانی کبیب تاسو و مذاب را دیم ولقد مكناكم فيما ان مكناكم فيه اي قنن من طاقت ورکلو دي تا پای کی چ طاقت نه درکلو من تاسو پای کی وجعلنا لهم او غرزول من دې رپ دې رپ پر سمن او سوارن وافدا غرزول من دې رپ پر غون استر یو دارنګ زلونه فما اغنانهم حاصل داره چستر یو غون ارس یو څه پیدا خو ورنکلره فما اغنانهم پس پیدا ورنکله دې لره او د پنکلر دې نسمهم او غون دې ولا افسار نسر ور دې ولا افنتهم نزر دې من شيء لسلام اذ كانوا يشهدون بآيات الله كلا شهود انكار كو پایتن د الله تعالی باندې وحاق بهم دا از دا اللہ شروع پارا دا عدمی پاری او استفاری ولی دی انکار کو وحاق بیم ما کانو بیهی استازیون اور اگر شو دی بانی آغا چو دی پاری پولٹوغی کونکیم آزا پیرالی ولقد احلقنا ما حولکم من القرآن او یقنن من حلا کردی چا پیر استازن کلو والا تخوی بدونیوی اجمالی ترقیس وَصَرَّبْنَا الْآيَاتِ وَقِسْمْ قِسْمْ بَيَانْ كَرِدِ مُنْ غَيَتُنَا لَعَلَّمْ يَرْجِعُونَ دِرْ پَرَچُوَا پَشِيَقْتَامْ فَلَوْ لَا نَسَرَوْمُ الَّذِينَ تَعْضُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ دام دعا شبه دا داغی جواب برکزی چه ده دیو پا دعای که برکات دی نالاوی فَلَوْ لَا نَسَرَوْمُ الَّذِينَ تَعْضُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَقُرْبَانٌ آلِيَا پَسْ وَلِمْدَانُنُ قُدِي سَرَا كَسَانُ چِدِيُونِ اُولِيُو سِوَا دَاللَّهَ نَذَا پَارَدِنِزْ دِيكَتْ آلِهَا مَدَدْگَارَان آغی ولی مددنک بَلْ ظَلَّنْهُمْ بَلْكِي وَرُقْشُرْ دِينَ وَذَالِكَيْبْكُمْ وَدَغَ دْرُغْ وَيَسَّرَبْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ مَكْسَرَ مَنَاسَبَتْ دَعْوَ چه ده جن ده پیرانو نم بعد ده سیوان چاقی دعوت ورکره توحید تام او دارنگی داخیر ده حوامی مده حاصل داره چه داخل گتاور سولک سنگ چه پیرانو رسول وقت پلقام تام مشرکین مکه رو پارم زجره چه گوره پیریانو دلنا قرآن وارد آغی عمل ایمانی پیراورو دارنگی خپل قوم تا ورسو تاست تیراز کوی سعید بن جبیر وی پیریان آغی آوریدل کل چه واپس شو ندیو داوی چه دادسو بر آسمان کی منتکم حادثه را او پا دیغش داغو بانوشتلی کیو داغی دا معلومات داغی کهو دی پسی را خوار شیو دا دی نمخی با دی پیران تل دا قرآن دو نزول نمخی او برا بی غوگون ایو خودر ملائکو تا لیکن دا دی نروس تر نزول دا قرآن کریم نروس تا بی پا دی پسی شغلی را شروع شو دا دی پسی گرزیدل حتی دا چه نبی علیہ السلام دی اولی دا نبی علیہ السلام تلاوت کوا او نبی علیہ السلام دا اهل مکی والا اونا نومیده شو طایب تتلیو اسلام دا پارا آل تم بیده خلکون نومیده شو آغی سر دیر ظلمو او دیر گرد ورد خبر ارتاوک نبی علیہ السلام واپش و مکیت بطن نخلی مقام تچرال علت قرآن کریم لستو نسی پیریان دا آغا نسیبین نشرار پیریانو دا نسیبین دا آغی پا خوابانی ور او دا ابلیس اصل کلی گرو چه سبب معلومه و چه دا ولی دا واس برسو که داری پاسمان که که یا من گوشتلی که دا چه دیو دا قرآن کریم واری دویل بس داره سبب ورطا پتا ولی او کسانو دا دهل نسیبین او بین نبیل صلاة و سلام دا خپل قوم تا ولی گل استازی چلر چه دعوت ترک و ایس و ربنا ایلیک نفرم من الجن استمعون القرآن او کلا چې موږ راو ګرځو ته آته یو جماعت دی پیرانو چې وګی کې یو قران ته فلما حضروا فسر کلا چې دی حاضر شنو قالوا انستون ول دی چپ شیان پیرانو چې د الله کلام اور دی چپ شی دا یاد وکړه چې دی توګی خود په کار فلما قضی ول نو الی قوم منذرین قضی معنا کلا پس کله چې پوره شو قران معنا پرغن نبی صلی الله علیه وسلم من القرآن کله چې فارغ شو نبی علیہ السلام د قرآن نه والله الى قومه منذرين پس دی وګرځي خپل قوم ته یې راور کون کی قالوا يا قومنا ادعوا يا قوم زمن دای دعوت دی ان سمعنا كتابا انزل من بعد موسى يقنا موارد یو کتاب چې نازل شوی پس د موسی علی السلام نام د دې باره کې راځي ګویا کې دار علی السلام د بیا صد نه خبر د دې ونه بعد موسی یو وسره موسی علی السلام یادار چې اصل د انجیل ام تورات کنا اکی ټوله هغه خبرې چې ته بازي بازي نه کلک پرخ وصدق لما بين يدي تصديق كون كدا كتابونه چې مخ کړی نو يهدي للحق ولا ركي حق طرف ته الى طريق مستقيم ولا برابر ته يا قومنا اجيبوا داعي الله دا اوس دا پیریان دعوت ورکې خپل قوم د ډېر کې استدعوت اي قوم زمون قبل او قبل او قبل اول وکي او قبول کي اجيبوا داعي الله قبول کئس شے دعوت دا دعوت کون کی دا اللہ تعالی و آمنو بی او ایمان روڑی پاعبانی یغفر لکم من ذنوبکم بکنبو کی تاثر گناون استاسی من ذنوبکم باز گناون مانا دا حقوق اللہ دا وماشی او دا حقوق العباد دا خونم آپ کی یادار ہے چھو طول گناون اپی ترکی دا چھ شرک پریدی دا شرک نزانو ساتھ او اللہ رب عزتو غاری یادارش توبہ و باسنو و یجرکم من عذاب علیم او پناہ برا کتاب سر عذاب درناک نام و من لا یجب دعی اللہ پر ایسب موجدن پی الارض او سوک چی قبلتے ونکی دا دعوت او دعوت کونکی دا اللہ تعالی ولیس بموجود فی الارض پس نره دا عجزه کونکی پس مکه کی ولیس لهم من دونی اولیاء او نشتا دل رسوا دا اللہ تعالی نمددگاران اولائی کپی دلال مبین دا کسان پا گمراہی کارا کریم اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض دا دلیل دا اللہ پا قدرت عیدین وګوري چې قن الله عز چې پیدا کړی اسمانونه او ارض زمکه ولم یعی بخلقین او نه درسره شو په پیدایش دی باندې بقادرین قدرت والا علا ایه الموت عفد چې ژوند کې مړ لران بلا ولنا مان الله دا کولش انه على كل شيء قدير قنن الله پرسیز باندې قدرت والا دی و يوم يرز الذين كفروا على النار دان تخویب دی او پاک و يوم يرز الذين او کلا چې پیش له شا کسان کفر او چې کوبره کړه دی على النار پور باندې علیسا هذا بالحق و بویا اللہ این را دا حق دا دا غیر چبکولا دا شرمولا دا پارا و ایدا حق نرے قالو بلا و ربنا دی بی ولنا قسم دے پر رب زمان بانی یا ربنا یا دارش نقسم بی ربنا قال فذوقوا العذاب الله برتوي وسقي عذاب بما كنتم تكفرون فسودا تشكبر كون چې حق د نو سوز پیدا نه درکې تاسو ستراغلی وي دی خو مخکې پیدا کوله فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نار بلاغ فَهَلْ يُولَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ آخر کی نبی علیہ السلام تتسلی پس بیر صبر کوا کما صبر اولو العزم من الرسول لکا سنگ چی صبر کلیو آخاوندانو دلو رحمت دا پیغمبرانو نام من الرسل کدا منی بیانی دیا یا تبعیزی مانا طول پیغمبرانو صبر کریون یا سب پیغمبران چاہاولو لازم چاہاگی تر دیر تکلیفو نرسی دیون او بید جدامین تبعیزش مراد دینا اپنز پیغمبران کمچه ما کی سوری عذاب کی ذکر دا غرنگی صبر کوا دا نورو نپی بکنے چگنے اغان دیکلی ولا تساجل لهم تلوار مکو دلر دا عذاب عذاب والا جلم غوارا کانهم یوم یرون ما یوعدون گویا چه دی کلا چیوی نیا عذاب شدی سرواده کدلا عام دیکھر دنیا عذاب کد آخرت لم یلبسو گویا که دی وقت نیا تیر کلیم الا ساعتا من نهار مگر یو ساعت دور زنا یو گنٹا یا لکتیم بلا دار سولی من حازا بلا دار سولی فهل یو لکو الا قوم الفاسقون پس نهلاکی مگر قوم فاسقان دام پا دغت سلی که داخل لا چا اللہ رب العزت قوم فاسقان تبا کئیم پہلیو لکو اللہ القوم الفاسقون نہ ہلاکی مگر قوم فاسقان دلتا علماء ویلی چلتا حضر دا متعلق شد پار دمون مانا بلاغ لی جمعی الناس در طول و خلق رو پار دا بلاغ دا قوم دا پارن یادار چیاد بلاغ مانا سا دا تاوست جبی واز و پلیشو بس دا کافی ری پواز کے نور ستا ضرورت نہیں پس نہ ہلاکی الا القوم الفاسقون مگر قوم فاسقان امتیازات دو صورتو چی آدم علم دا علیہ و پاہوال مشرکینوں او دارنگی بیان دا دعوت دا غیب ما بین دا عابدین او دا معبودین او احوال دا جن دا غیزی کریو او دارنگی پا قو پا نقل کولو دا قوال مشرکینوں پا حق دا صحابو کے چدیوی اللہ کانو خیرم ما سبقونا علیم سبحان اللہ